curate, nu mă înșelat, că e nu mă înșelat nevasta mea. Nevastă mea s-o jurat, că e nu mă înșelat, că e nu mă înșelat nevasta mea. La noi la biserică, în Sfânta Duminică, în Sfânta Duminică. La noi la biserică, în Sfânta Duminică, în Sfânta Duminică. Început a jura biserica să plătea, biserica să plătea nevasta mea. Când a început a jura biserica să plătea, biserica să plătea nevasta mea. Praporii se legănau și iconele plângeau, și iconele plângeau. Praporii se legănau și iconele plângeau, iconele plânzau. Și tuna și fugera de să prăpădea lumea, de să prăpădea lumea nevasta mea. Și fugera de să prăpăde lumea, de să prăpăde lumea nevasta mea. Afară bătea vântul și să scutura pământul, și să scutura pământul. Afară bătea vântul și să scutura pământul, și să scutura pământul. Că tu strângi biserica, că tu strângi biserica nevasta mea. Stai nevastă, nu jura, că tu strângi biserica, că tu strângi biserica nevasta mea. Și te-a blestem atât satul, popa sfântul și diacu, popa sfântul și diacu. Ai stricat biserica și n-a unde să ruga, și n-a unde să ruga. Și te-a blestem atât satul, popa sfântul și diacu, popa sfântul și diacu. Ai stricat biserica și n-a unde să ruga, și n-a unde să ruga.